tu cykam, dawaj kasety, ty oszuście. Kratz to gryco, a hukos to pulpet. Będziemy panoramą tylko kilka lat później. Teraz wino i skateboarding, pawilony, my to kumple w randze. Idoli ulic, Van Basten, Ricard i Hulit. Każdy kochał się w paszce, nie przypominała suki. Teraz wiedzą najlepiej, ile w klubach rucham dziewczyn, ile wczoraj wypiłem od nich. Dowiesz się pierwszy, mój rzekomy alkoholizm rozkładają na pierwiastki, obcinają za winkla, zaglądają do szklanki. Po osiedlu chodzą plotki, na stawucho będziesz mądry. Gadają, że to teraz sprzedaję jointy i wyrosłem z tego. Jointy chowałem na windzie, jeszcze raz zadzwoń po gramach, chuja na czoło ci wyjdę. I nie gadaj o mnie, jak nie gadasz ze mną. Tak nas wychowano w czasach Pegasus, Nintendo. Nawet jeśli wszyscy już ciebie zwątpili, nie czekaj ani chwili, pokaż, że się mylili. Jeśli zbyt pochopnie cię ocenili, pokaż, że się mylili, oni z nami nie byli. Nawet jeśli wszyscy już ciebie zwątpili, nie czekaj ani chwili, pokaż, że się mylili. Jeśli zbyt pochopnie cię ocenili, pokaż, że się mylili, oni z nami nie byli. Blaski i cienie, porażki i sukcesy, wszystkie dobre chwile i wszystkie złe momenty, eleganckie zachowania i nieeleganckie błędy. Wszystko przeżyłem, nie było ciebie wtedy. Ta, nie gadam bez potrzeby, taki mam zwyczaj. Chcesz coś o mnie wiedzieć, to weź się kurwa spytaj. Gra hip-hop na ulicach, ja piję drinka. Myślisz, że bez tej butli jesteś większy erudyta? Nie próbuj mi wytykać, co żeś tak zmądrzał. Chcesz wiedzieć o przedmieściach, wrócę stawiać dom tam. Pusto na kątach, kurwa dureń jakiś. Nie chcesz tego hajsu do końca którejś klasy. Ja stoję murem za tym, ale nie gram za darmo. Masz tym dzieciak problem, płać rachunki za jabłką. Wchodzimy w bagno, pewnie zymozna sprawnie. Jestem tylko ciekaw, jakbyś to rozegrał za mnie. Hukos młody i hada, teraz kurwa się ratuj. To jak czarna procesja, to jak powrót za światów. Ciebie z nami nie było, a więc teraz odczekasz. Zanim ucichnie marsz, nim opadnie powieka. Wszystko to, co pieprzyłeś za naszymi plecami. Każdą rację wypada poprzeć argumentami. Prawda rani, a fakty przemawiają za nami. Gramy rap, ty zostajesz za zamkniętymi drzwiami. Ciebie wtedy nie było, całowałeś się z kurwą. Zamiast wziąć i w ten czas pooswajać się strumną. I przychodzisz nie w porę, czeka na ciebie sen na marmurowym stole. Przecież nie masz pojęcia, co się wtedy zdarzyło. Jak masz mieć, skoro wtedy ciebie z nami nie było. Gdzieś ty był, z chujem rozmawiałeś na migi. Kiedy my lata wstecz płakaliśmy za Biggie. Nawet jeśli wszyscy już ciebie zwątpili, nie czekaj ani chwili, pokaż, że się mylili. Jeśli zbyt pochopnie cię ocenili, pokaż, że się mylili, oni z nami nie byli. Nawet jeśli wszyscy już ciebie zwątpili, nie czekaj ani chwili, pokaż, że się mylili. Jeśli zbyt pochopnie cię ocenili, pokaż, że się mylili, oni z nami nie byli. Byłem w telewizji, wieszać psy na mnie zaczęli. A za pół tego fejmu gotowi sami się postrzelić. Jeden typ zaczął być zbyt rozmowny na policji. Za to na Wielkanoc na oknach dostał graffiti. Ulice milczą, a internet mówi. Wobec podziemia już spłaciłem swoje długi. Czemu ich nie było wtedy z nami, za herkami? Gdy Marko zatańczył ostatnie tango z mordercami. Mnie też nie było, plan wrócić wcześniej, nie być pijany. Bo teraz żałuję, choć płaczę tylko rymami. Biedrona wykradł taką sekret działania piór. Pojął sztukę latania, najtrudniejszą ze sztuk. Zniczę zdmuchnie wiatr, słońce osuszy męskie łzy. Oni oszukali czas na zawsze młodzi jak James Dean. Nie oceniaj mnie, inne kamienie ranią nam stopy. I nie znamy linii papilarnych naszych dłoni. Nawet jeśli wszyscy już ciebie zwątpili, nie czekaj ani chwili, pokaż, że się mylili. Jeśli zbyt pochopnie cię ocenili, pokaż, że się mylili, oni z nami nie byli. Nawet jeśli wszyscy już ciebie zwątpili, nie czekaj ani chwili, pokaż, że się mylili. Jeśli zbyt pochopnie cię ocenili, pokaż, że się mylili, oni z nami nie byli.